ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से अंतिम सूत्र का विचार आज होना है। छह सूत्रों का विचार हो गया है। छह सूत्रों में से हाँ कुल चार सूत्र हैं, सात तो पूर्व वाले में थे, इसमें तो कुल चार सूत्र हैं और चार सूत्रों में से तीन का विचार हो गया है, चौथे सूत्र का विचार बाकी है। इन पूर्ववर्ती तीन सूत्रों में से प्रथम दो सूत्रों से इस अधिकरण के सिद्धांत को वेदव्यास जी ने बताया। तत्पद वाच्यार्थ विषयक यह अधिकरण है। तत्पद वाच्यार्थ को इस अधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है प्राणी मात्रों के कर्मफल दाता के रूप में। जो भी प्राणियों के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं उनका फल देने वाला ईश्वर ही है और वह कर्म सापेक्ष फल देता है, ये सिद्धांत है। इसे प्रथम एवं द्वितीय सूत्र से बताया गया। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उपपत्ति और श्रुति ये हेतु बताए गए। तृतीय सूत्र से जैमिनी जी का मत पूर्व पक्ष के रूप में बताया गया। धर्मम जैमिनी अतएव, धर्मम जैमिनी रत एव, ये जो सूत्र हैं इस सूत्र से बताया गया कि आचार्य जैमिनी जी का मानना है कि धर्म ही फल हेतु है, धर्म से उपलक्षित कर्म मात्र ही अपने सूक्ष्म उत्तर अवस्था शब्दित अपूर्व से या फल की पूर्व अवस्था रूप अपूर्व से फल का संपादक बनेगा। ईश्वर तो अनुपपन्न है, उल्टा ईश्वर को यदि कर्मफल हेतु मानते हैं तो दो प्रकार हो सकते हैं, कर्म सापेक्ष ईश्वर फल हेतु है या कर्म निरपेक्ष है। तो कर्म निरपेक्ष ईश्वर को यदि फल का हेतु मानेंगे, जो फलदाता ईश्वर को मानना चाहते हैं वे यदि कर्मनिरपेक्ष ही स्वतंत्र ईश्वर प्राणियों को फल देता है ऐसा मानेंगे तो तीन दोष उस सिद्धांत में पूर्व पक्षी ने बताए थे मीमांसकों ने। एक दोष तो ईश्वर एक रस होने से ईश्वर अविचित्र हैं, उससे विचित्र कार्य की अनुपपत्ति, विचित्र फल की अनुपपत्ति। दूसरा दोष ईश्वर को कर्मनिरपेक्ष फल का कारण मानेंगे तो ईश्वर में राग द्वेष वत्ता का प्रसंग आएगा, वैषम्य नैर्घृण्य वत्ता का प्रसंग आएगा। किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, इस प्रकार वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंग। और तीसरा दोष आता है कि ईश्वर को यदि आप कर्मनिरपेक्ष ही कारण मानेंगे तो अनुष्ठान वैयर्थ, क्योंकि कर्म को तो देखेगा ही नहीं ईश्वर, चाहे धर्म करो या अधर्म करो, उन धर्माधर्म से निरपेक्ष ही ईश्वर फल देता है प्राणियों को, तो अनुष्ठान में वैयर्थ आपत्ति, ये सब दोष होने के कारण मानना चाहिए कि ईश्वर अनधिष्ठित कर्म ही फलदाता है। ये पूर्व पक्षी ने तृतीय सूत्र से अपना मत बताया। इस प्रकार पूर्व पक्ष के मत का अब निराकरण करते हुए जो प्रथम दो सूत्रों के द्वारा बताया गया सिद्धांत है उसी का समर्थन भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं अंतिम सूत्र से। अंतिम सूत्र का उच्चारण किया जाए। अच्छा, इसका अवतरण टीका में देखना है। अत्र वयम वदाम चंदन कंटकादि दृष्ट संपत्त्यैव सुखादि संभवे कृतं धर्माधर्माभ्याम इति श्रुति स्मृति बलात् तद अपेक्षायां ईश्वरेण किम अपराधम्। अतः ईश्वर अनपेक्षात केवलात् कर्मणः फलम् इति अयुक्तम् इति सिद्धान्तयति पूर्वन्तु इति। इतना अवतरण है। अत्र वयम् वदामः, यानी जैमिनी जी का जो मानना है उस जैमिनी जी के मत के विषय में हम ऐसा कहते हैं। कि चंदन कंटक आदि दृष्ट संपत्त्येव सुखादि संभवे कृतं धर्माधर्माभ्याम इति, तो सिद्धांति कहते हैं अपूर्व को मानने की जरूरत क्या है, धर्माधर्म को मानने की जरूरत क्या है, धर्माधर्म दिखते तो है नहीं, अदृष्ट है अपूर्व। वर्तमान में जो सुख दुख आदि हो रहे हैं सारी अनुकूलताएं हैं, जो जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल गया, ऐसे व्यक्ति को संसार में सुखी देखा जाता है। अनुकूल पदार्थ को यहाँ पर चंदन शब्द से कहा जा रहा है, प्रतिकूल पदार्थों के प्राप्ति को कंटक शब्द से कहा जा रहा है। तो जो दृष्ट सुख के हेतु है चंदन से उपलक्षित सभी अनुकूल पदार्थ, वो प्राप्त हो गए अनुकूल परिस्थितियां, तो उसी से सुख होगा। और कंटक शब्द से उपलक्षित प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित हो गई तो दुख होता है। तो इसलिए दृष्ट जो निमित्त है सुख दुख आदि का, अनुकूल विषय संयोग प्रतिकूल विषय संयोग, इसी से सुख दुख की सिद्धि हो जाती है। तो धर्माधर्म को सुख दुख आदि के निमित्त के रूप में स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा हम जैमिनी जी के सिद्धांत पर कहते हैं, ये हमारा कहना है। यदि जैमिनी जी ये कहते हैं कि दृष्ट चंदन कंटकादि मात्र से सुख दुखादि संपन्न हो रहे हैं तो धर्माधर्मादि को नहीं मानो, ऐसा नहीं। श्रुति कह रही है धर्माधर्म को सुख दुख का हेतु, इसलिए श्रुति के द्वारा सुख दुखादि में, सुख दुखादि के प्रति धर्माधर्मादि में साधनत्व का कथन होने से श्रुति प्रमाण के आधार पर धर्माधर्मादि को भी सुख दुख दातृत्वेन रूपेण स्वीकार कर लेना चाहिए, श्रुति कह रही है। इसलिए श्रुति और स्मृति, तो यदि श्रुति स्मृति के इतने आज्ञाकारी आप हैं तो श्रुति कह रही है इसलिए धर्माधर्मादि को भी दृष्ट निमित्त से अतिरिक्त सुख दुखादि के हेतु के रूप में स्वीकारते हैं, तो श्रुति ईश्वर को भी फलदाता के रूप में कह रही है। तो फलदाता के रूप में ईश्वर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? ईश्वर ने क्या अपराध किया है आपका? ये जैमिनी जी को सिद्धांती कहते हैं। ये लिखा है कि चंदन कंटक आदि दृष्ट संपत्तेव, यानी दृष्ट हेतु से ही सुखादि संभवे, सुख दुख रूप फल संभव हो जाता है। तो कृतम धर्माधर्माभ्याम, तो धर्माधर्मादि से क्या फल हेतुत्व रूपेण इनको स्वीकार करने की क्या जरूरत है? ये कृतम का अर्थ है। इस पर यदि जैमिनी जी ये कहते हैं कि श्रुति स्मृति बलात् तद अपेक्षायां, श्रुति और स्मृति फल हेतुत्व धर्माधर्मादि में बता रही हैं, इसलिए धर्माधर्म की अपेक्षा सुख दुखादि के लिए है, ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो मीमांसकों को हम वेदांती पूछते हैं कि ईश्वरेण किम अपराधम, तो ईश्वर ने आपका क्या अपराध किया है? श्रुति स्मृति ईश्वर को भी तो फल हेतु के रूप में कह रही है कर्म के तरह, तो कर्म को जैसे श्रुति स्मृति के द्वारा फल हेतुत्व रूपेण प्रतिपादित होने से स्वीकार कर रहे हो फलदाता के रूप में, ऐसे ईश्वर को भी करो। फिर ईश्वर को भी श्रुति कह रही है। अतः ईश्वर अनपेक्षात केवलात् कर्मणः फलम् इति अयुक्तम्। ये जो जैमिनी जी का मानना है ईश्वर निरपेक्ष केवल कर्म से फल की प्राप्ति होती है, यह अनुचित सिद्धांत है, ये मानना उनका अनुचित है। इति यानी इस अभिप्राय से सिद्धांत, यति वेदांत का सिद्धांत बताया जा रहा है। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। पूर्वन्तु बाद्रायनो हेतुये पदेशात्, पूर्वन्तु बाद्रायनो हेतुये पदेशात्, तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है, मैंने ईश्वर निरपेक्ष केवल कर्म से फल सिद्धि होती है, यह पक्ष अनुपपन्न है, ऐसा तू शब्द कहता है। तो पूर्व पक्ष का तो निराकरण हुआ तू शब्द से, तो फिर सिद्धांत क्या है? तो कहते बाद्रायणो आचार्य, बाद्रायण आचार्य जी का मानना है कि पूर्वम फल हेतुम मन्यते, तो बाद्रायण आचार्य हैं स्वयं भगवान वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी का मानना है पूर्व यानी पूर्व दो सूत्रों से, प्रथम द्वितीय सूत्र से बताया गया जो फलदाता ईश्वर है यही उचित है। फल हेतु ईश्वरम एव पूर्वम यानी ईश्वरम एव आचार्य बादरायणो मन्यते ऐसा। क्यों तो कहते हेतु व्यपदेशात, तो हमने ईश्वर ही फलदाता होगा इस सिद्धांत का प्रतिपादक हेतु बताया है उपपत्ति और श्रुति। श्रुति उपपत्ति रूप हेतु का कथन होने से आगे हैं भाष्य, तो भाष्य को देखिए। बाद्रायनस्तु आचार्यः पूर्वोक्तम् एव ईश्वरं फलहेतुं मन्यते। भगवान वेदव्यास जी ईश्वर को ही फल का हेतु मानते हैं। और केवल कर्मणो केवलात् कर्मणो अपूर्वात् वा केवलात् फलम् इति ही अयम् पक्ष तु शब्देन व्यावर्त्यते। भगवान वेदव्यास जी इस सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके मीमांसकों के मत का निराकरण कर रहे हैं और कर्मापेक्षात अपूर्वापेक्षात वा यथा तथा अस्तु ईश्वरात् फलम् इति सिद्धांतः। चाहे जिस पक्ष में प्रौढ़िवाद से अपूर्व को स्वीकार नहीं करते हैं उस पक्ष में कर्म सापेक्ष ईश्वर फल का हेतु होगा ये सिद्धांत, और जिस पक्ष में कर्म का सूक्ष्म रूप उत्तरावस्थात्मक अपूर्व स्वीकार करते हैं या फल की पूर्वावस्था रूप अपूर्व को स्वीकार करते हैं उस पक्ष में अपूर्व सापेक्ष ईश्वर फलदाता है यही सिद्धांत है। तो ये कहा कर्मापेक्षात अपूर्वापेक्षात वा यथा तथा अस्तु ईश्वरात् फलम् इति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का साधक हेतु पूछा जा रहा है कुतः, तो कहते हेतु व्यपदेशात। हेतु व्यपदेशात की व्याख्या है धर्माधर्मयोरपि ही कारयित्रित्वेन ईश्वरो हेतुर व्यपदिष्यते फलस्य च दातृत्वेन एष हेव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते एष उ एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीसते इति। तो श्रुति धर्माधर्म के प्रयोजक के रूप में कारयिता के रूप में ईश्वर को बता रही है और फलदाता के रूप में भी ईश्वर का प्रतिपादन कर रही है। कौन सी श्रुति, तो ये यहाँ दी है एष हेव साधु कर्म कारयति तम, इतना जो अंश है ईश्वर में धर्म कारयित्रित्व बताने वाला है। तो एष शब्द ईश्वर का परामर्शक है, तो एष यानि ईश्वर, तम यानि उस मनुष्य के मनुष्य से, साधु कर्म कारयति अच्छे कर्म कराता है, कौन से मनुष्य से, कहते यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते कर्म फलभूत लोकों से ऊपर उठाना चाहते हैं, क्या मतलब मुक्त कराना चाहते हैं, उनसे साधु कर्म कराते हैं। साधु कर्म है निष्काम कर्म, कर्माधिकारी से। निष्काम कर्म करा करके लोक शब्दित जो कर्म फल है ब्रह्मलोक पर्यंत का, उससे ऊपर उठाते हैं, मुक्त कराते हैं, कल्याण कराते उसका। और कहते एस उ एव असाधु कर्म कारयति तम, तो उन मनुष्यों से, उस मनुष्य से ईश्वर ही असाधु कर्म कराते हैं जिससे संसार में ही बना रहे, ऐसे कर्म उस मनुष्य से कराते हैं जिस मनुष्य को नीचे ले जाना चाहते हैं। यम अधो निनिसते, तो यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनिसते, यम अधो निनिसते, ये अंश हैं ईश्वर में फलदातृत्व का प्रतिपादक। ईश्वर ही फलदाता है, इसको बताने वाला ये अंश हुआ, और कर्म कराने वाला भी ईश्वर ही है ये हुआ। तो जिससे साधु कर्म कराते हैं उसके प्रति राग, जिससे असाधु कर्म कराते हैं उसके प्रति द्वेष, ईश्वर का सिद्ध होगा फिर। इस प्रकार की शंका का अवसर यहाँ नहीं है। ईश्वर किसी को भी सीधा सीधा पकड़ करके पुण्य कर्म में या पाप कर्म में नहीं लगाते, वो तो पर्जन्य के तरह निमित्त कारण है साधारण, और मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है संस्कार, स्वभाव। स्वभाव कहलाता है पूर्व जन्म का संस्कार जो इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ है। तो जिसका जैसा संस्कार है, स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ईश्वर से शक्ति पा करके कर्म कराता है। ऐसे जिस भूमि में जो बीज पड़ा हुआ है, सूखे जमीन में वह अंकुरित नहीं होता, जैसे ही वृष्टि होती है तो किसी जमीन में आम के पेड़ अंकुरित होते हैं जहाँ आम की गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, किसी में जामुन की गुठलियाँ पड़ी है जामुन, किसी में बबूल के पड़े हैं वो बीज तो बबूल के पेड़, किसी में चने तो किसी में गेहूँ, तो अलग अलग पेड़ पौधे जमीन में अंकुरित होने का निमित्त वर्षा तो है, लेकिन साधारण कारण है और असाधारण कारण वो बीज है। बिना वर्षा के कुछ भी अंकुरित न होता, लेकिन वर्षा ने अलग अलग अंकुर उत्पन्न नहीं किए हैं, वो बीज है। ऐसे जिन प्राणियों में अच्छे संस्कार हैं ईश्वर उनसे अच्छे कर्म कराते हैं, जिन में अच्छे संस्कार नहीं है उनसे बुरे कर्म कराते हैं। वो मुख्य रूप से तो संस्कार ही कारक होता है। संस्कार बने हैं पूर्व कर्म से और उनको नहीं बदलता, तो फिर वैसे ही बदलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वासनाओं को, संस्कारों को बदलने के लिए पुरुषार्थ है, वो बदल सकते हैं पुरुषार्थ से, और जो पुरुषार्थ नहीं करते तो सामान्य रूप से फिर ईश्वर से प्राप्त जो शक्ति है उनके हस्तादि इंद्रियों को वे अपने संस्कार के अनुसार कार्य कराएंगे। तो ये श्रुति ईश्वर को ही धर्माधर्म के कारयिता के रूप में तथा फलदाता के रूप में बता रही है। हेतु व्यपदेश ये है। और केवल श्रुति ने ही बताया ऐसा नहीं, स्मृति भी कह रही है, इसलिए गीता वाक्य भी बताते हैं कि स्मर्यते च अयम अर्थो भगवद्गीतासु। श्रीमद् भगवद गीता भी इसी बात को बता रही है, यो यो याम्याम तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान इति। तो इन श्लोकों के माध्यम से गीता ने भी यही कहा कि भगवान की विभूति रूप जिन जिन देवताओं के स्वरूप में, मूर्तियों में, जिस जिस भक्त की श्रद्धा बन जाती है और श्रद्धा पूर्वक जिस जिस स्वरूप की अर्चना वो करना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को, विश्वास को उसी स्वरूप में भगवान दृढ़ करते हैं। तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। और उन उन रूपों के प्रति श्रद्धा से अन्वित हुआ वह उन उन रूपों की आराधना करता है, और उस आराधना से जो काम शब्दित अपना फल है, लभते च ततः कामान, अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो अभीष्ट पदार्थ कोई वो देवताओं ने बनाए हैं उनके द्वारा आराधित ऐसा नहीं, मयैव विहितान, मेरे द्वारा ही निर्मित उन पदार्थों को वे उन उन स्वरूपों की अर्चना करके प्राप्त करते हैं। यह गीता वाक्य भी फलदाता ईश्वर हैं और उनकी श्रद्धा उन्हीं उन्हीं स्वरूपों में दृढ़ करके उन उन स्वरूपों की आराधना रूप कर्म भी ईश्वर ही कराते हैं, ये बात गीता ने भी कही है। जो एष एव साधु कर्म कारयति श्रुति ने कही है। सर्व वेदांतेषु च ईश्वर हेतुका एव सृष्टयो व्यपदिश्यन्ते। और सारी उपनिषदें ईश्वर को ही सृष्टि का कारण बता रही है। ऐत्रे उपनिषद भी स इमान लोकान असृजत इत्यादि से लोक शब्दित संसार का हेतु परमेश्वर को बता रही है। तत्तेजो असृजत यह छांदोग्य श्रुति भी परमेश्वर को ही बता रही है। सो अकामयत इत्यादि तैतरीय श्रुति भी वो सारे लोगों को उसने बनाया, ये भी यही कह रही है। यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञानमयम तपः इत्यादि स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत इत्यादि श्रुति से यही बताया जा रहा है। तो इसलिए सारे उपनिषदें बताते हैं सृष्टि में ईश्वर हेतुकत्व ही, ये भी हेतु व्यपदेश शब्द का अर्थ है कि सृष्टि में ईश्वर हेतुकत्व का कथन होने से। तदेव च ईश्वरस्य फल हेतुत्वम्। ईश्वर का फल, ईश्वर में जो फल हेतुत्व है वो क्या चीज है, कहते यही है क्या कि यत स्वकर्मानुरूपा प्रजा सृजति। तो जिन जिन प्राणियों के जैसे जैसे कर्म हैं उनके लिए वैसे वैसे कार्यक्रम संघातों का निर्माण, यही ईश्वर का फलदातृत्व है, फल हेतुत्व है। जैसा जैसा जो जो चाहता है अपने किए हुए कर्म का फलोपभोग करना। तो जिन कर्मों का फलोपभोग करना चाहते हैं प्राणी, उन कर्मों का फलोपभोग उनके द्वारा ही निर्धारित, जिससे वे कर सकें, ऐसे कार्यक्रम संघातों का निर्माण ईश्वर करते हैं, यही उनमें फलदातृत्व है, ये कहा। और वो भी करते किससे हैं, तो आकाश आदि सारे संसार को संकल्प मात्र से ही बनाते हैं, तो वेष्टि कार्यक्रम संघातों को भी खाली संकल्प से ही बनाते हैं, उनके भूत सूक्ष्म में प्रत्येक बार जो तेज परश्याम देवतायाम हुआ, उस तेज में तो परिवेष्टित वो है ना जीवात्मा, और जीवात्मा ने पहले से ही कर्म का निर्धारण कर लिया है, इन कर्मों का फलोपभोग करना है, इन कर्मों का नहीं करना है। फिर जिन कर्मों को भावी शरीर के प्रारब्ध के रूप में निर्धारित कर लिया है जीवात्मा ने, ईश्वर देखते हैं, और उनके भूत सूक्ष्म में उनका भावी प्रारब्ध जिस भोगायतन में भोगा जा सकता है, ऐसे उनके भूत सूक्ष्म में उस भोगायतन के रूप में परिणत होने की अपने संकल्प से शक्ति प्रदान करते हैं, एक फल विधातृत्व है परमात्मा में, ये फल विधाता है, ये भाष्कर भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो तदेव च ईश्वरस्य फल हेतुत्वम यत स्वकर्मानुरूपा प्रजा सृजति, प्रजाओं के कर्म के अनुसार उनके संघातों का निर्माण करना, भोगायतनों का निर्माण करना, ये फलदातृत्व है ईश्वर में। विचित्र कार्यानुपपत्यादयो, और ये जो पूर्व पक्षी ने ईश्वर को फल हेतु मानेंगे, तो विचित्र कार्य अनुपपत्यादि जो दोषत्रय बताए थे उनका निराकरण कर रहे भाष्कर भगवान। तो कहते हैं कि विचित्र कार्यानुपपत्यादयो अपि दोषा कृत प्रयत्ना पेक्षत्वात् ईश्वरस्य न प्रसज्जन्ते। तो ईश्वर में एक अविचित्र ईश्वर से विचित्र कार्यानुपपत्यादि दोष संभव नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए कि ईश्वर स्वयं अविचित्र होने पर भी प्राणियों का जो विचित्र कर्म है उसकी अपेक्षा से विचित्र कार्य को संपन्न करता है। जैसे एक रूपा विद्युत पंखे से संलग्न तार में जिस रूप में विद्युत है, उसी वही रूप विद्युत का ट्यूब से संलग्न तार में है, वही विद्युत का रूप माइक से संलग्न तार में है, लेकिन कार्य विचित्र विचित्र हो रहा है। एक रूपा विद्युत होने पर भी एक रूप कारण से विचित्र कार्य संपन्न हो रहा है, उसके उदाहरण है, और उसमें विचित्रता में हेतु है मशीनों का अपना अपना, पंखा आदियों का जो अपना अपना वैचित्र्य है, अलग अलग कार्य करने की शक्ति है उनमें। ऐसे विचित्र कर्म की अपेक्षा से एक रूप ईश्वर भी विचित्र कार्य का संपादन कर लेते हैं, और राग द्वेषवत्ता का प्रसंग भी नहीं आता, वैषम्य नैर्घृण्य की आपत्ति भी नहीं आती, इसलिए कि कर्म सापेक्ष है, और वो भी नहीं आता अनुष्ठान वैयर्थ्य भी कर्म की अपेक्षा मानने से। जैसा कर्म किया है वैसा ईश्वर फल दे रहे हैं, इसलिए अनुष्ठान में भी सार्थकत्व। तो विचित्र कार्यानुपपत्यादयो अपि दोषा कृत प्रयत्नापेक्षत्वात् ईश्वरस्य न प्रसज्जन्ते। ईश्वर में प्राप्त नहीं होते। एक वाक्य थोड़ा सा टीका में है, एक वाक्य इसको देखिए। अचेतनस्य कर्मणः स्वतः प्रवृत्ति अयोगात् सेवादि दृष्टांत अनुसारी श्रुते बलियस्त्वात् सर्व वेदांतेषु ईश्वरस्य जगत हेतुत्व श्रुतेश्च ईश्वर अधिष्ठितात् कर्मणो जगद अंतःपाती फल सिद्धि इति समुदायार्थ। तो कहते हैं अचेतन जो कर्म है उसमें स्वतः प्रवृत्ति संभव न होने से, अचेतनस्य कर्मण स्वतः प्रवृत्ति अयोगात् का अर्थ है जड़ कर्म की स्वयं प्रवृत्ति संभव न होने से, और सेवादि दृष्टांतानुसारी श्रुतेर बलियस्त्वात् सेवादि दृष्टांत सहकृत श्रुति बलवान होने से, स्वर्ग कामो यजत इत्यादि श्रुति की अपेक्षा बलवान होने से ईश्वर में फल हेतुत्व बताने वाली श्रुति, और सर्व वेदांतेषु ईश्वरस्य जगत हेतुत्व श्रुतेश्च सारी उपनिषदें ईश्वर को ही जगत का कारण बता रही हैं, इसलिए माना जाएगा कि ईश्वर अधिष्ठित कर्म से जगत अंतःपाती फल सिद्ध होता है। ईश्वर अधिष्ठित कर्म फल का हेतु है, स्वतंत्र कर्म फल का हेतु नहीं। हाँ हाँ, इति समुदाय अर्थ यानी पूरे अधिकरण का ये अर्थ निकला। पाद की समाप्ति हो रही है आज। इस पाद में आठ अधिकरण थे, चार अधिकरणों के द्वारा त्वम पदार्थ का विवेक हुआ, चार अधिकरणों के द्वारा तत्पदार्थ का विवेचन हुआ। इस प्रकार तत्त्वम पदार्थ शोधनात्मक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का विचार संपन्न होता है, और काशी के अध्ययन की परंपरा है कि इति शब्द का लंघन नहीं करते हैं। अधिकरण होता तो अलग बात, यहाँ पाद हैं, इसलिए आज पाठ यहीं रोकना पड़ेगा। तृतीय पाद का प्रारंभ कल। तो इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री शंकर भगवत पाद कृतौ श्रीमत् शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीय पाद। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायां भाष्यरत्न प्रभायां तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीय पाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं